والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة الف لام ميم الله خبوده وما ندري حروفه ذلك الكتاب دا عظيم شان كتاب لا ريب فيه نشتر شك فريكي فكي دو ددي طرف دا اللانا فنازل دو ددي طرف دا اللانا فريكي التوفيق دا بيان للمتقين دا فارد زان بچکون کو دا شرک و دا براسنا یعنی موحدین رانا دا فارد موحدین الذين موحدين متقين اغا خلق دي اغا كسان دي الذين اغا كسان دي يؤمنون بالغيب چه باور كي اغا سجي فرط دي دوينة ويقيمون الصلاة او رائج كي منذر فزان و فنور ودري منذر او دا اغا مالنا او زینی اغا مالنا چه من ورکڑ دیوتا یون فقون خرچ کئی او حق کسان دی چه باور کئی اغا کتاب چه را لگل شوی دا الائی کتا تا انزال را لگل اختو کی معنی داشت و اغا چه را لگل شوی دی پخواستانا او پورز رستنی هم یو کنون دیو یقین کون کی دغا پیزو صفاتو علا اولائی کدغا اوچتو صفاتو علا علا حدن من ربهم فبیان دی طرف درب دینا ہدایت فماند بیان وعام مانکو فہدایت تی طرف درب دینا او دغا کسان و اولائی کو دغا کسان هم المخلقون هم دیو دی کامل کامیاب هم دیو دی کامیاب کامل عرض نشوئے یقیناً حق کسان کفرو چه کفر اکرو انکار اکرو حق پرتمانی ما ذکر کرو چه کفر اکرو برابر دی علیہم پدیو بانی اانذرتا ہم یرولستا کتا یروی دیول را او کنی یروی او کنی یروی دیول را ولی لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی ولی ختم اللہ دا علت دا آدمی کی ایمان دو ترجمه کون داری یو محر والد اللہ پدرونو دا دوی وعلا سمعیهم اپوگونو داری وعلا ابصارهم او پسترگو دوی بنی غشاوتن پرددن ولهم او دیو دا پارا دے عذاب عظیم عذاب لوی دویم مانا بندیز راوست دے اللہ پسرونو دوی او پا بگونو دوی او کڑی دی اللہ پسترگو دوی بنی پردام کڑی دا اللہ پسترگو دوی بنی پردام ولهم عذاب عظيم او دیو دا پارن دے عذاب لوی ختم اللہ دا بیان دا حکم دنیاوی او علت دی دا پارن چه دا محری ولی ولگونه سو جو لا یکمینون ایبان در روی ختم اللہ یو صفت سڑے بندے بل صفت وگنے بندی درم سترگی پردو کی دی پتیار کی دی او حکم اخراوی ولہم عذاب عظیم حکم دنیاوی ختم اللہ دا غدویم فرقو مغضوب علیہم دا ہر چا تا معلوم چی دشمن دے سرگن مختصر ذکر کن آ قرآن و سنت کی ددی اوصاف ذکر کئی آخر کی برنگو آئی اسے گورا سوال دل تدارا جی کہ اعلی سمعہم و اعلی ابصارہم و اعلی قلوبہم سما ابصار دا خو عرض دے آراز دے نو حکم کو پاراز نہ کی گی حکم کو کی گی بادشاہ سر زک عرض عرض محتاج دے دسڑی مخ وین رنگ تو سپن و بہکاری دے تو عرض یعنی چداوا وجود بل شیوانی مخ دسڑی نہیں نو تو سپن بدکم لے دیوالی نو رنگ پتہ بلئی نو دا اور ایدل دا خجی سمجھتا دے لیدل دا شکر آگا دے دا خجی سمجھتا دے نوائی چھنا اصل کی عبارت پہ حضر دا مضاف سر دے معنی ایدارا مہر و آلی دے اللہ فضرون دا دی او پستر گو دا دی وگنو دا دی مواز سمع و مواز ابصار یعنی مواز بصر و سمع مراد دی نو سی بار بنی سشکال نہ رہے اگر طاقت دبی دا ختم شوے دے لکا سنگا کہ اسی بیکار اشی قابل دا استعمال نہیں کفر داسی و نقصانی سیز دے چی سڑے دا ہر سن باسو باش داسی بدمور و بیکار ہے و قرآن کریم وی چی دا انسان دا پوئی درے لاری دی یو زر بل وگ بل سترگی چه کل کفر یوکو دا دری وان لاری بندشوی خرابشو سورة القصص یو ویایم دو ویایم تس رواڑوی سورة القصص سفاران چلن قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أفلا تسمعون زكى دشبي تسر تعلق دغوغن أورز دے سر تعلق دلیدو دینو افلا تو بسیرو دیوگینا دا لاری وید فهم قرآن کریم دو بی آئیم یو بی آئیم اس لدے اغت اجرندہ والے شویدہ دارنگ لقرآن وی ظاہر اس ترگی اڑندی دی بلکی زلی اڑند دی عقل کار نہ کی زریم بے کار شوی دے بل ران علی قلوبہم وقتوں کے خلق ہوئی کہ پٹھکو باندھ رون دے بالکل رون دے بالکل پٹھپ ہوئی. دارنگلا مثال خلق پیش گئی کشپد خو نڑئی دشمار نو دلتا وجہ سدا سترگی او زر دائی جمع راوڑا او وگی مفرد راوڑا وجہ سدا نو جواب ادا دیں یو چدا خود قرآن تفنن دے کل یو شان کل بل شان لکا منگویلیو فارابی دمو رباب شروع کو خلق طول خوشالو کو ٹوپنو چی بل تار تے گتا نزدیکڑا نو طول ترنگی آواز شروع طول اندو شو دیتے نلا قرآن کل یو مضمون شروع کی بیا زر بل مضمون شروع کی تازہ کل جدید لذیذ نو سڑے سڑے کی گینا او دا بندہ کتاب پیو طریقہ روانی نو سڑے سڑے کی گی زر بیانو گواری چی دوبارے ہو گو یو خدا تفنن دے دا قرآن سورة الجاسیہ درشتہ مایا جاسیہ درشتم آیا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ آية تبيني آقا شبيني ولن حاجت سر كون كين في اعتماد بكي خواهشات بل مقتدي خواهشي دا مشرق تش خواهشي دلت ناس تکڑی دا سل جو وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ او گمراہ کرے دے اللہ دل سرد علم نام نسبت دا گمراہی اللہ تا پیتیوار دا مؤثر اسباب دا گمراہی دا ٹھول دا عبد دی کارون دا گمراہی مخ کی من ذکر کرے وختم علا سمعی ہی وقلبی ہی وجعل علا بصری ہی رشاوتا ودلی دل دیتا تفنن دے پیو طرز بانی دی. دیم جواب چه مفہومات چه پزر سر حاصلی گی مبصرات چه پستر کو حاصلی گی ناغا دیر دی نجمع ایراوڑا نشوکو را رکھے دیر سیدون دا راجی علم راجی او پا وقت بانی چی آوری دے شنو یو آواز دے شدن نبی مفرد ذکر کن بل جواب چی دا مصدر دے سمع او مصدر نا تسنیہ راجی او نا جمع بلکی دا پا جنس بانی دلالت کی نا پا جنس کسی معنی دا جمعیتی مفہوم دا جمعیتی نا طول جمع چون سن نقصان ہے دا دے بانی اگر سوال لکمنگ چی سنگ اصول کی ذکر کرم چی مہر اللہ وی نبی عذاب ولی ورکی او مطالبہ دی ایمان تی نولی کئی دا خو جبر دے او دا دینا مذہب دا جبری و ثابتی گی انسان مجبور محض کل جماعت کل حجر وشتل کئی کار سکی دے خواہ سکی اللہ کری ادے ہو گنہگار نہ تکلیف دا مالا یا تھا یا تکلیف مخ کے دا گنانا دا جائز اب حرج حرج مطلوب بشر آ جواب ما

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله وي تاسمي هو يستري دخيرتو دميان دوست تاسمي بيس نكوي دي ما شوم جي پيداش بيس نكوي نو در مكرد الله وغنا استرگي وزرنا جي تاسي شكر باسيد الله و تاسی شکر و نویستنو انبیار آلی گلیو تاسی شکر و نویستنو مطلب سری او گو رای دلتا اسباب دا پویی و دیو دا آغین فائده وانویستن انبیار آلیو مطلب یې شو چې دای په کول ولینا نو اسباب د پوی را لګلی او دی فائدہ تنه باندې وست ا دله په دی باندې ذکر کړی ولکه سوره سجده سوره السجده 53 انبیاو کتابونه د پاره د تعلیم را لګلی لکه سوره الاحقاف 12 آیات احقاف دوله سمایا سفارش پگشتما ومن قبله کتاب موسی امام و رحمان و هذا کتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دا د خپل عمل بدلوا مؤمن ته د خپل عمل انبیاء الله راځي ګلو ادل الله راځي ګلو اسباب یو دیو د اسباب او قدرونو کو او استعمال یې نکړه نو حکم هم دغه دی لکه سورۃ النساء یو سل پنځش پیتم رسولا مبشرین و منذرین لگلی بیو انبیاء زیری ورکا انکی او یرہ انکی دید پارا چپاتی نشی دپار دخل کو پالاس بانا حجت بانا بعد الرسول پس دلگلو دا پیغمبرنا دارنگلا سورت دہر کی دویم درم آیات کیم ہوئی انبیاء را لگلیو سرد دینا دیو فائدہ وانگستا نزلی ایسا شو بدمور شو خراب شو نمانگو آیو انسان مجبوری محض نده دکی اللہ استعداد آچھو لیده دا خیر ہو دشا فالحما و تقوى الهام پا ماند استعداد و دا طاقت لکا بچه اسلامی طریقه بانی پیدا کی دا طاقت تی بگی و رس تو مور اقداری بیدی نکی نوست با او گورن چی او سیست او گورن داغی دا پار دا دو سیزونو ضرورتی یو مؤثر نو کل نسبت کیگی مؤثر تا او کله نسبت کیږي کاسب ته کله عامر ته نسبت کیږي کله مامور ته عامر سکړی نه کله وکیل ته او کله موکل ته

بخاری و مسلم ترمذی ابن ماجہ ابن حبان پدې کړه حدیث ته صحیح سند سره امام ابن کثیر سرسره قرطبی هم ذکر کوي د امت اتفاق دی پدې باندې چې الله نسبت کړي خپل ځان ته د ختم او د تبی پزرون د کافرون دا بدله د دې د کفر د کسړې قتلو کی جج قاضی به فیصلو کی د پانسی نو قاضی ګناه وکړه او د دې جرم وکړه دته چې نسبت کیږي نو په اعتبار د اثر د فیصله اثر دا هغه بل تبع الله علیها بکفر فلا یؤمنون الا قلیلا سورۃ النساء یوصل بیند پنځوس مہر اللہ والد خو په سب د مہر والو سبب سو کفر ان الذین کفر علت دا او حدیث کې دعا هم ده یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ذکر نبی علیہ السلام دعا وی اول حدیث کې راځي چې زرونا دا بنده دا پمن د دوانه گوتو دا اللہ کی دی کم طرف تجواری نو آڑے متشابیاتو نو دی معنی اثر کئی اللہ خرچی وزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کئی اڑان دیکھئے گی فتنے فضلونو لکا سنگا آغا پوزے چیوی چٹائی چیوی پاکی زان زان لہ یو یو لرگے آغا پانا چی پتی دا جدا جدا کم یو زره چې دغه فتنه دنه اوس کی معنا زیوت ورکی نو تک تور دار جوړ شي او کم چې انکار وکړي نو پدې کې تک سپین دار جوړ شي پړق کوي په مخونو کې اثر دغه سپین دار من اثر السجود دانه چې سرو مګه تک تورې دا معنی نه هغه نورانیت یې په تندې کې خزو علما بزرگان ډېر عبادتونکي تندې یې نه خرابېږي په بعضې ډېرو خیاران چې یو څو ورځو له لاړ شي چې هغه طرف نه راځي چې دي ورته سې په میسوا کې مږي په کاڼي یې مږي تک تور داغي من اثر السجود خلقو ته ځان خیر یې کار پوپٹی کا اللہ دا سی چوگر زی زرعی تک سپین بیا نقصان نو کی فتنہ ترسو چی اسمان از بک موجود دویم حدیث دا ابو حریرہ ذکر کئی ما سالبی حوالہ مخکور کړی و اصول چې ما بیانوم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سودا فی قلبی تک تور دا جوړ شي په ځوکه کتوبه واسي فریق دی او بخنه غواړي د الله نه سوخه لا قلب زوی ریک مال شي او کسی واسي نو خسی وای تر دې چوکې دی په ځو باندې دا غران دی زنګ دی چله وی کلا بل ران علی قلوبهم زړه یې زنګی شوی دی اوس فائدہ ورله نه ورکړي هیڅ شی نه قبلی بیکار شو کولر سورې دی اوبه پکې اچول ده ته اوس فائدہ نه دی د فائدې قابل نه دی زمکه بنجر شو فائدہ نشته دا اوس بنجر شوی دی فائدہ نه لري دو ختم القلب او دا ختم القلب پا قرآن کی پا مختلف الفاظ و معنو سر ذکر دی چی معال و مرجائی سر یہ ہوئی چی قابل دا فائدی ندی فائدہ نشیغ اس دی یو انکار مختصر درته ویم آیاتونه کاړو نو وخت به بیا ډېر زیات شي که وای اړو نو اړو مخکې شوي وو که نه والته لږ کم و دلته به لږ سیوا کړو هغه خو نمونې مونږ ښودلې دا مسله یو دی انکار لکه سورة النحل یعنی ماخذ د دی دویشتم آیات امام قرطبی رحم الله لس ذکر کړی نور مفسرینو زیاد ذکر کړی سپینځو ته جنزر سو دی رسولی ختم الله علی قلوبی مہر والے دے اللہ فضلون تدیبان امام قرطبی رحم اللہ ذکر کری دی زی مختصر ویم لکھئی مازی کالتی بیا تفصیلن ویم چی مغالطنی ما خزیم خیر امام قرطبی داتا استتش دباری فت دباری تا استبیع یادی شیخ القرآن رحمه اللہ بویل امون خو چل خایو نور د دین خدمت مفسرین و محدثین و دریو مت خلقو کڑے دی منزی خایو مبتدیعی نیو چی رزان نیو آئی یو پیرای ویل ماتا به کته یو آیات ترجمه کې عوام ته کې نو ګورای خی ګورا دا شنه چې غلطه خبره و کې عوام به په عمل کې او قیامت پورې به ټول جرم ادا به خوري کې پتا باندې وي خپل دې غلطه نشي حدیث کې وکړه کړه دا شو شو باندې په سواله ما وې چې دا غزي بیا ولیکي دا لری کې دا د نقصانات دي امام مالک رحمه اللہ نا یو تن تا پوسو گو سلویختو مسلو اگا دلسو جواب ورکو بلشو بینور رتن را جوسو قتل بواد ندائی ایلمو او کد دی زمانی وی نصرو تا بیا بیس بیویلی و دنیا بیا غر ککلی لکوی یو سات فکر دا دین دا بیاو د شپېتو کال عبادت نه بهتر دا شر کنه د فکر خو یقیني خبره ده دین فکر ثواب به ملويږي خدا خاص عادت دا روایت سند په اعتبار قابل د استدلال نه دی ضعیف جدا ویل نفس ضعیف هم نه دی ضعیف جدا ویل تنبیه الغافلین کی دا ذکر کړو محققین په هغه باندې جرح او تعدیل علما اورد کړی نو دزان نه خبره ونه کوي دین کې دزان نه خبره دا سیده لکه پیغمبر پدې کې کمې کړې زی پوره کوم الیاذ بالله ثم الیاذ بالله اوس ان شاء الله راشي امام قرطبی رحم الله ذکر کوي یو ختم ختم تبع زیق زیقت څه وته تنګواله مرض ران موت قساوت انصراف حمیت انکار من به لږ زیات ذکر کو نور مفسرین هم دا ذکر کړی الله اکبر حمیت د جاهلیت اننګ او غیرت لکه سورۃ الفتح شپږشتم آیات انصراف اوریدل دا الله د دین نه دا الله د کتاب نه د پیغمبر د طریقې نه ارسه د صحابه د طریقې نه انصراف توبه سورۃ التوبه یو سل و اشتم قساوت سورۃ البقره قصت قلوب سلور اویایم او زمر دویشتم کی مرض پدی صورت لسب آیات کی فی قلوبهم مرضون بیمار دے د دعاوی رنزور دے دیوال تیڑڑا والی دا

دے درور ولیم دے دا خو دا بدن دے چی دا دیر زخرف القول غرورا خیستا مزین خبر گئی نرمتب ہوئی چی بس کو دنیا کو بل اڑاولی دا دا خمی دا مور زوی دے نو پوہ شیدہ دا لستونی مار دے دا شو ٹک بدل در کئی دا جے کی بدن خلی قرآن سڑی تا اقل خی یو تن را گئی ماتا یہ وہ تھڑی خسڑے یو ڈیر خا علی میں کانے نہ میں حرامی تو کوئی غرض جو کرتا ہوا یہ سوے کھارا ہی رہتا ہوا ادو نہ ترتیب جی تو جوڑے بغیر حرام تو نہ ریبل غرض نہ دے جو ہے ہم کبھی پورا تو صفا خبر زکا حدیث کے راجی کہ مخامخ یہ سرے ستا صفت شروع کی پر مخ خاور اور دو سمانا دا خبر ہم من کارو لمکو دے جی کو مقصد دا پاروی اغم کا اور حقیقتا نہ مت خارج شورک شکم بخت ککڑ مخدی دا شرارت نہیں ہونے قرآن دیو خیاری بالکل دا سی بدی کی تب حیران شی نو زرعی زنگی دی گورا زرع تا زرع کل بولی ہوئی دی دیو حال نبل تاوری خوشحال کل غم مومن کل کافیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حدیث دی صحیح قیامت تا نزدی بدا شی فتنی لکا دا شپی دا تکی توری سب کی گی ماخام بسڑے مسلمانی او سار با کافیر سار با کافیری او ماخام با بیسی مسلمان ولی پل دن با دنیا خرسے وسی سابو کیو گو قرآن مخی تا دنیا راول خلق سکی صد بارے کی انسان خرسی گی پا دے ہر جے کی بین الاقوامی انسانان خرسی گی لوی لوی کسان خرسی گی وارو خلپے گی مال دا حج وزیر چی مذہبی وزیری اگر ایسی رشوت اگر دا خلق و مال خلین تو بل سرے بے سندھ مخت ماتا استویلیون ان القلوب بائن اس بوائی ان قلوب بنی آدم بائن اس بوائی فمن دا دو گتو دا گتو دا اللہ کی من تدا کیفیت ندے مالی بس څنګه چې د الله شان سره زموږ په ایمان کې وسپاس او قلب یو معنی د عقل لکه سورة القاف و دیرشم سورة القاف سفارش بگشتما ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب و درشم او القى السمع وهو شهید دلت دخل معنی عقل زرع مراد تنسشو عقل او کلا قلب ماند سوچ و فکر لکا سورة الحشر لکا سورة الحشر آیات نمبر 14 سفارات اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى خیالات مختلف دي سوچ او فکر یې مختلف دي زړونه یې مختلف دي دا د دې وجن دا یو قوم دی نه پوهېږي ابل پمانه د زړه لکه دلته او سورۃ الحج شپږ سلوسته بیا حج شپږ سلوسته بیا او

ذکر شو. مہین سپکون کی، شدید سخت، حریق سوزون کی، مقیم ہمیشہ، سوء بد عذاب، اشد سخت عذاب، عذاب الہون. عذاب الغلیظ، غیر مردود. عذاب المخزی، عذاب السعیر، عذاب ادنا، عذاب اکبر، جہنم، جحیم، سموم، حبیب، مستقر، نکر، ناشنا. داولی ذکر کئی منکر جکم دے دعوت انکار طریقے بدلی دی. نو شریعت کے دہاریو سی دپارا دا خپل درجی معاف سزا دا. نو ذکر دا انواع ذکر شو. اللہ اکبر. خودون یاد ساتی کہ عذاب سرا احانت دا سی الفاظ جی پہ احانتم دلالت کنو. نو پوہ شیدہ کافر دا منافر بکار فی در کی اسفلی من النار. احانت کو کشتا کرنا چلان دی سڑے نو تکڑی ادو کسان پر زول کن آئیو دلان دی نو ایمان بی شرم خلاص نشی برابر بری کن فروت دو بخول دلان دی نو منافر کو مارا سی وی دا دنیا ٹھولا برابر ہون دا شکو مارا سی خپل لکھونه ته وګوره چې هغوی برابر کړي دي که تاسې کوم. الله او کام احانت پکې نه وي او مؤمنانو ته نو بیا به دا د پاکۍ دپاره سپکاوي دپاره د کافر صفت ذکر کوي تفصیلا قرآن کریم سنت د نبی صلی الله علیه وسلم افعال د صحابه زو نمونه پیش کوم د قرآن دا دو پتا شي مکه ستن بیو سورۃ البقره یو آیم نساء شپږ آیم اعراف یو سل یو کم نبی انفال دو اشتم پینزه پنزوسم دا بطوری نمونه و مثال نور چې وګوره قرآن د کافر صفتونه به تاسو ته ښکاره شي دای صفت دای صفت دای صفت دارنګه قرآن د دې صفتونه په مختلف سورتونو کې ذکر کړی. اوس دریمه فرقه ذکر کړي الله چه فاتحه کی ورطا ظالین ہوئی او داغی تفصیل کی سنگا چه ترتیب کی اجمالنو نو تفصیل کیوں اقا ترتیب دے دیتا لف نشر مرتب ہوئی پا اصطلاح دا علماء دا بدیع کی محاسن چه دا بدیع کی او که اجمال کی یو ترتیب و تفصیل کی الٹا ہو نبی آبیسی لف نشر غیر مرتب ترتیب ہی نہ دے اجمال نہ تفصیل بے ترتیب دے لکہ دا قرآن اگا آیاتو گو رہی تاسی کی ہر یو شقی و سعید ہی شتر قرآن کی شقی و سعید اسی تفصیل ہوا ہے سنگا دی اکر خداو چی سعید مخی کڑو دا لف نشر غیر مرتب مثال نور یم دیر دی دا دا فن دا بدی دا محاسن و نداری سنتی احتباک و جمع و تفریف و تجاہل عارفانہ رقت بے نقت سنت استخدام دا ټول د فند بدی محاسن دي او ډېر فندوم کوي. او زمون شیخ الحدیث صاحب د چونګی زراخیری محمد صدیق رحمه الله د واچا صاحب استاد تمام استاد هغه په دې فن کې ډېر ماهر او فن د عروضو کې چې کله موږ د هغې نه ویل په دې دواړو فندونو کې په تمام فندونو کې امام. یوه ورځ یو طالب راغی شرط حاجی بې ویل دې دپاره راغلی نو ما نه تپوس یو کړو چې را ته د بابا نه دې منطق دې دې خبرو تپوس وکړه وستانو نه او شکیانو کنه چېره دې څنګه دی دی خو حدیثو د هغه کې ماهر دی ما ته نه دودرې ټکو تپوس کړو نو هغه شورو شو سپین ګیری وم نو کافي وخت لګیا وو طالب ته مې چې اوس څنګه خبره ده چې ما څنګه ویلې دی هغه چې دا نه دی ما یې څنګه ښه دی که بد دی بې د هغې نه ډېر ښه دی خو دغسې موږ لیدلی هم نه دی اورېدلی دی لوی عالم وو. یو پیره تبلیغیان ملګري راغلي وو نو هغوی په زوره بوتو طالبان ټول دلته چې پاتې شو په درېیمه ورځ باندې طالب پسې لاړ افغانې طالب وو نو هغه خو تکړه وو نو ورته وایي چې ته خو دوی سره راغلی زه به الله په دربار کې دغسه چغولی نه شم او خیر یې بورته کړم چې دې موږ پرېښي وو دغه کسانو پسې تلی تبلیغیان راپاڅېد وې طالبان خفه کېږي او خیر یې کوي تاسې خپل کار کوئ زه ځم سبا کې شپېشته دن راغلی داسې اولیا دي اوس خو که ملا ته ډېر څه وایي که نه خو وایي نه ډېر ښې مزې دي په خوراکونه دي په دا دي وغه کار د دین کوي الله دې ورته توفیق ورکړي مخالفت په دې نه وایي دا خوښ شي هغه خوشتوي کوم ورته خو چې کوم ځای کې نقصان کوي نو د هغې لپاره نشاندهي هم ده دا خوشتوي ظالم ومن الناس ګوره ربتونه یې ذکر کړه مخکې وګورئ ذالک الکتاب لا ریب فیه عجز مخلوقات ذکر کو الف لام میم عظمت د کتاب ذکر کو یاد کا قران چې ناپوی دی ختم شي چې ناپوی ختم شو نو رڼا شو للمتقی فائدہ للمتقیان موصوف پنځه صفات ذکر کړه بیا وې داری کامیاب دنیا او اخرت اوس وې چې دا قران نه انکار کیدا ربط به عزت دی ربط نو دا اوی دقا سزا دا خوص وی ومین الناس دا دی صحیح پرد نو دا ای عطف کرو پا کفرو بانی این اللذین کفرو بانی زکا چه دا ملت واحده دی ملت واحده دی خو کافر پا نر کفر کئی منافق سرد بغیرتوب نکفر کئی او دے گٹی او تاوان تبوری کدیو تکڑو زمین مستاشی مرگره من دا ولې هغه ورځ تاسو سره پټی نه نوم درغلې جنازې کې درسنه جمعه کې درسنه موږ نه وکړې او کله انور پکې دا شو نو ولې تاسو سره ما په نو وخت نه دې تیر کړې نو دا دوجې وېرې حدیث کې راځي دا څنګه چې دما دوجې وې د قیامت کې د قشر مېدې دوجې وې دا اشد زرناک مؤمنانو په دین باندې د کافرو د اچار نو ځکه د دې تفصیل کوي دنیاوی او اخروی حکم ذکر کوي دیال صفاتونه ذکر کوي خلک وایي دی ولسمه او د ولسمه ځوان مونږ ته چې دی ولسمه د ځوان شرارت لنه دی لیدل راشه قران وګورئ جسم شرارت دی دای پاغي هتف کړی چې دایو ملت دی فریقان تختصمون بعد البیان یو منون کې دوا نه منون یو ظاهرن و باطنن دوان نمانی او یو ظاهرن خوشی سر خوزی و باطنن نمانی خپکی گی حد درجی مخی تک توری و من الناسی اوشته بازی در خلقونا آغا چو وی پخلبانی آمنا بالله من ایمان را ورده پیوالی در اللہ سورة التوبة پنځم آیات تا شو ګوره پنځم آیات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فتوبوا إلى الله قائم کم ورک زکاة نو خوشی کئی لار دا دی اللہ بخون کے میر پینزم آیا نو دا کم بخت تو بچے تو بچے دی خوندگا شیڑن یو مانا آمننا باللہ وائی پخلبانی سورة المائدہ یو سلیتم آیا تواڑو سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إذا الله تربنا ويلك غم جندن كي تالر غم كي تلوار كي فكار دكو فركي داغ خلقنا شوائي آمنا بأفواههم إيمان مراوڑة دي پخلوم ولم تؤمن قلوبهم فخوان ایمان نظر اوڑے جنون ددوی لم پچا داخلی ماضی منفی مانا کر فمزاری ماضی منفی بمان فخوان رجل لے ابن سبا یہودی اولاد ہے فخوان دلت مانا القرآن فسر اللہ مجادا وائدی ایمان مراوڑے پیوارد اللہ پخلوم او پور از رستنائی وما هم بمؤمنین او چلی ندی دیو ایماندار یو مانا دویم او حال داری چلی دی دیو مومی ایمان راڑون کی دزرنا سورة المنافقون لگ راڑوئی اذا جاء سفارات اجتمع آیات دوین اول آیات دوین کلا چراشتا تا منافقان نوائی نشهد انک لرسول اللہ نوائی دوین بیان کی منگوائی کو پدی چتی رسول دا اللہ دا دخلے خبر اللہ کو آدے چتا دا اللہ رسول دے یقیناً چتا دا اللہ رسول اللہ بیان کئی چھ منافقان لکاذبون شہادت دل تا پماند بیان او دا گوائی دوانا رہ گئی درو جندی ولی نیولی دے نیولی دی قسمون اکپل ڈال نو بند چھو بخپل دا اللہ دا دین او بند اکر خلق دا اللہ دا دین متادی او لازمی مانا او ډیر بد دی هغه چې همیشه کوي دا د دې وجه نه چې ایمان یې راوړی بیا یې کفر اختیار کړو باطل نو بندیز راوستو الله په زړونو د دوی نو دیو نه پوهېږي او چې وویني نو غټ پټ یې سم تر و تازه او وایي یقولو تسمع لقولهم او که چېرې څه خبره کوي نو توبه ورته کړي زخرف القول غروره ډېر مزیدار یې مزدا چې وکړو نو دونه به ګټه وشو داشه بو کو داوه وشی و داوه وشی که انهم خوشب مسنده تبوه چه دا مندهی دا دیوال تو دروله شوین او دیو گمان که چاری و چه غفه دیوانی دا تجو چه تا بیان که نو دیو بگونه ما تا بدوهی که نو اگه که تا منافقی دو منگوه دیو خودی دیو خوغر که او چه نهی نو تا بولی سوزی که بدیوانی سوره توبه شورو و شیخ یو کس راغی واپس لاړ دې سره یو چت کړه په چا ورته زه خودلې نن چې سوي جو پما باندې اتونه لګي هغه کی بیماری و ده چې سړی بیماری هغه وس کیږي چې روغي نو وای بچا څنګه ما ته واسي نو شیخ القرآن بویل حافظ محمد دین کراچی کی سر ظفر الله خان قادیانی رشتہ دار کوم عالم به چې کراچۍ ته تللو نو هغه به اعتراضونه کول حافظ بندولو به شیخ وایي زه لاړم ما ته راغی نو دلته یې تپوس ما د لرګي تفصیل وکړو ریچا کړی ما پلانی پلانی مفسر کړی خو چې ما په کوم ترتیب وکړو ترتیب یې دا نه

یو مانا نو زیاتی اللہ دیو لردا بیماری فمانا فزادا یو مانا جدا کریمہ دعائی ادا دعا کیا اللہ مرضی نورم سیوا لکا سنگا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ زوی نورم سر نظرین تمرال خبر اللہ زوی نورم سر دویم جملہ خبری ادا زیاد کرے دا اللہ بیماری دادی دا لکا سورة التوبہ یو سل پینزشتم آیا فزادتم رشتن علا رشت فلیتی دفع سر بلکی اس مانکون فزنون دادی کی بیماری دا نزیاتی دادی اللہ دا بیماری داولی زیاتی سبب سرے سوال دازین ته سړی بیمار وي او په خپل ځان باندې نو بل ته څنګه دوکور کوي زین تمراله خبره بیمار په خپل چې وای مړ شوما دا وشواله شو دی بل څنګه دوکور کوي نو جواب یې چې مرض په دوه قسم دی یو جسماني دی بل روحاني دی دلته مراد روحاني دی چې هغه کفر او نفاق دی دیو بیمارون اللہ دیو لدارا اولی گر زیادت پسس رکی گی زیادتی دیو لرا اللہ دا مرض ددوی زکا چی آیاتون اللہ وقت کو وقت را لیگی او دید هر آیات نه هر ارز انکار کئی نزربانی داغون سیوا کی بیماری نور سیوا شد یو مانا دویما دوکا ورکی اللہ مبینان درم بیا بیا او دا دی دوکی اغاثر اداق پدی بانی راجی وما یخداؤون الا انفسهم او گو ریلتا دوکا زان توکی وجه صدا بیمار دی اقل اکار نکی نو منگوائیو تمام غریب القرآن لکا قاسم ابن قتلو گو غا دی آیات دا پاس ہوئی چی دا دی دا دوکی سزا با امپدیوی منگوائیو چه کلا دیو لفظ دو معنی بان دلالت که یو اللہ معنی ابتدائی او یو معنی انتہائی بی نو کلا ابتدائی معنی مرادی او کلا انتہائی معنی مخ کی وقت اگی او دل تا وقت سزا دٹا گئی دکا لفظ سے مقرر ذکر شی نبانہ بدلی گی سنتی استخدام ہوندے لکا سوال لبی چې زوال نن ور واوړی نو ماته شروع وکړه او بل صلیبی اخر وخت یې مونږ وکړو مثلین ان اختتام یو انتهایی معنا لکه د حیا چې مونږ دوه معنی ذکر کړی دي الله رضیات ای دی ولر الله دا بیماری ده دی یا دا چې الله قرآن او پیغمبر راو لګل سوال دا چې بیمار له علاج ضرورت دی نو علاج به را لګل نو مرض ول څنګه سیوا کې ډاکټر خو علاج د پاره الله رب العزت د دې علاج کړوي کنه نو جواب ول کوي الله قرآن او پیغمبر لګل او د پاره د علاج وننزل من القرآن ما هو شفاء. خودی علاج نہ کہیں نو کینسر شو نو جی کینسر شو نو اس جوڑی دل نشتا. سورة توبہ آیات 125 اور مائدہ سلو سلو اختم. سورة بنی اسرائیل دو آتی آیام آتا آیات فائدہ ایوانا جس طرح نو یو زیادوالے دکینے دے دا دیو جنہ چا اللہ پا مومنان و پا پیغمبر نعمتو نرا لیگی نو دا دی کینہ زیادی گی نو چی کینہ زیادی گی زوری گی و پخصی گی نو مرض نورم سیواش. بل جواب چی نوے نوے کفر دا اللہ پا آیاتو نو آیات رازی نو دیکھا کفر کئی چی بل آیات رازی نو کفر کئی چی بل آیات رازی نو کفر کئی نو چاوے چی زنانا لر طلاقو حق حاصل لر کفر یکو پری من چی حق سڑی لر حاصل چاسووے لر خدا بسڑی لر طلاق ہوتی آئیلی قوانین دو ایوب پا دور کیو چی خلقی صفت پی او کفریات داغی پا دور دو کفر زیادی گی بیدینی زیادی گی نو چی اللہ آیاتون راولی گی نبی نو دے داغین انکارو کی امارا زنورم زیادی گی یا دا روب او دا یری دا وجه نئی دا کفر او منافقت بیدینی دا دا نورم سیواش راش جو سو سرسم کارو لکه دی زمانه کیو گوری یا زیادت نمراد غمون ای زیادی گی دا روحانی بیماری اسباب قرآن کی یو دا کافر سر دوستی روحانی بیماری چې زیاتی کی ورست ترزن اللہ بے سیوان کی یو سببی دا کافر سر موالات. سورة المائدہ 25 بل آوریدل دا حکمون دا پیغمبرنا. سورة النور وصل ویختم درے زنا غلا ڈاکی او نور حرام توبون لگا. سورة الاحزاب 2 کی کینہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مومنان سر محمد یو کم دیر شم بوز دلی لکا محمد شلم نبس یو اکی گی دائی اسباب دی دا زیادواری دا مرض. دا مرض بیا دو قسم بانے دے لکا مخکم یو جسمانی نو داغا اسباب دی سلو یو اختلاط فی الاکل گرن سیدو نخوراں تیارہ بسڑی بن رہا ہو جی یخ طرف تا زور کی گرم گرم طرف تا زور کی بیا دردو نہیں پی لکہ حیواناتو کی بیماری کم نہ زکا یو شی ہوئی بنسبت دے انسانانو شدیو ہر شی ہوئی ایو کسویل میدہ میدہ دنا ہمیں شکر ربا سے کہ دادا اس پر اسٹیل میں ناغبم ختم شوئی تا و سر کیسا تاودی دیو که یخ دیو تارو دیو که ترخی دیو که خواگی دیو چول و تاچه بس تیتا غیزون دیو. یو اختلاط گرد ورد پر بل زوف دمی دی بل نقصان دمیزاج بل حرارت و برودت رطوبت و یبوست دا پیو بلغانی غالب لگه دا تیب اصول دی او دا مرض روحانی هم سلور اسباب دی تو رفل اشیاء بی ازداری هم یو زوخ ده تحقیق بل زوخ ده علم بل شک و اشتباه بل کافرون او باطل پرست سرا اختلاط ناستا ازم مثله هم قرآن وی که نوی اغسشی او گورا تحقیقی کمزور دی تی چه سولی که اوتی بوتی ہوئی علم کمزورتیا ده چې څوک سوې نو دی ودام خړې نو نن سي یو تنظیم کې سبب الله بل ول سره پنځه بار کې اره تاسو دي او کنځري شروع کې آی مو دا زوخ د علم دارنګ لا شیخ القرآن به ذکر کول رحم الله دلته شک دے دے تو اشتباہ دا تحقیق کول دے پی جاندے نشی منافق تو گورا بل منافق باطل فرس دو سر ناس کی ناس تکی کلد یو سر کلد بل سر نداغی اثری بھی نزک دا جملہ روڑی سزا دو یو دعا اللہ دی زیاد کری یا خبریہ اللہ زیاد کری دا او عام مانا لفظی منگو نزیات اللہ دفاع مانا فارسی بان کئی پس پختو کے منگ مانا کیوں نو نزیات اللہ زیاتی ددوی اللہ مرض دا مرض اسی وقتی او گورا طالبان سوال دارا جی چی نسبت دا زیادت اللہ تا نو بیام بندہ مجبور شو بیماری خو اللہ زیادت کرن دا بندہ سو کنا اگا جبری او طرف تا پڑے رکھا گی نو جواب بیتا شو کئی چی کل دشی نسبت کی گی پہ اعتبار دا خالقیت مؤثر آغا اللہ رہے دلتا نسبت دا زیادت اللہ تا پہ اعتبار دا خالقیت ہر شید اللہ پہ علم کی اللہ خالق اور نسبت دیو تکی گی پہ اعتبار دا عمل کزب ناروائی کھڑے ددوی عمل لے ولہم عذاب علیم او دی دفار دے عذاب درناک با سببیا ما مصدریا کانو ماضی یک زبون مزاری نو دوام و دستمرار مانشوا او کذب صفت دا قول او دا فعل دوان واقعی کی اسی معنی ہو کئی پا سبب دا ہمیشہ درو ویلو ددوی او پا سبب دا ہمیشہ درو قولو ددوی عملیم درو او قولیم درو یو خخلبانی وائی چی مومینیم دویم تگی کئی دریم مرضی دے پزرکین درو وی فساد تا اصلاح وی داد دیب قباحتون ذکر کئی صفتون ابدی ذکر کئی او کل چوئے رشیدیو تا لا تفسدو ارانے مکوی فی الارض فزمکا کین فساد ارانی توائیون اختو کی دا اللہ پا ملکی ارانے اونکی سورة العراف شپک پنزو سم کی تاثر آوارووی سورة الاعراف شپک پنزو سن قرآنی مصداقی سن تفسدو فی الارض بعد اصلاحها شپک بندو سن او فساد بکوی وفرغلو دو شرک پس بکر اللہ کی بعد اصلاحها پس داغینا چه اللہ سمکڑی دا پر آلگلو دا پیغمبر و دا کتاب او بلائی دا اللہ خوفن پیرا او پتما یقیناً رحمت اللہ نزیر موحدین تام مخسرین عبداللہ ابن عباس مانا کئی موحدین یوگنی اللہ ناوی تد اللہ رحمت نزیر فساد پا لغت کی تخریب توی ورانی توی کور رانکا ون در یخ نو ورانکا دیتا تخریب ورانی کئی شریعت کی فساد پزبکہ کی کفر شرک

خوری مالون دا خلقو فباطل طریقہ پناروا کل دا سلویختی او کل دا صدقی خیرات او کل دا سقات او دا وو جمعو دا سلویختی تلین او دا کال پنم باری یا پردے مال خوری پردے مال حلاکول لکا سورة البقرہ کی دو سوا پینزم دو سوا پینزم سفارت بیما ومن الناس من یوجبك قوله فی الحیات الدنیا شتے بعد خلق راغا چه تعجب کے ورزی تا تال را قوله خبر دد پجوند دد دنیاوی کاروبار کی او گواکی دا سڑے اللہ لراغا چه در پزر کیری حلن کے دا دیر سخت جگڑاو دین تش پخلبانی نرم دین ناٹک دپور اخکت الاڑ شے باز اگر اخروی سون آر ٹیم گرد سلام جی سلام او کاری سنگنے او کاری سنگنے دا مال لٹ کولو دا قتل نیبل کارشتا دے نشتا دے ویدہ تولا کلچ دے واقدار شی اٹھونو نمخ کی زبدا کوم دا بکوم او سکی پرینک دی سوکم فراک و تورنکی اللہ تولا یو مانا چواگدار شی دے مانا چواوڑی ساتھی لاردی ستا دخوان آخو لار شی دا کوشش کئی پزبکا کی دا فساد لیوک سی دفیا چی فسادو کی پدے کی ویوہلک الحرس او تباکی فصل ونسل و خلق اللہ نخو خی فساد او کلش دتا ہوئی ویلی گا دا اللہ نولی کئی دا ظلم دونی سی دلر عزتو دا زورورتیا دادا یا دا عزت دادا بلیسوی پا گنا یعنی تیزی کی دون اغر سڑے ما وزیر آزمی ما صدر ما خانی ملکی ما نوابی ما دے ما تا دا خبری کی نو پورا دے دلر جہنم او دیر بد زید دا ورطلو دا یا فسادو دی قرآن ذکر کئی دا وشتا تقریر دے بیان دے منافق دیر اشد شریده دیخ پل فساد تکاری خیر ہوئی قتل تا دیو ہوئی دا امن دی او من اکول دا خلق و دا تابداری دا پیغمبرنا لکه سورة النمل اتسل اختن بل فساد دی مرتد کیدل زینا اغلا وغیرہ شکا کول لکه سورة المائدہ دو درشا مائدہ دو درشا جزاء الذين يحاربون الله نسزا دا کسانو چی جنگ کئی اخکار دا اللہ دا رسول سرم ویساون فی الارض او کوشش کئی پزبک کی خورولو دا فساد فساد دا فساد سزای دا دا او دی وجلشی دا دا پانسی دکریشی دا دا کٹ دکریشی لا سند دی اوخ پید دی من خلاف عدل بدل یاو دی شرلشی دز بکینا دامن تی نوزگار کی داد دی رسوائی دا پا دنیا کی اوی بدیل پا آخرت کی عذاب لوی اللہ اللذی لطاب دل داد دی فساد او دی فساد تا دی سوی اصلاح قارون دا غیر اللہ و فساد تابیداری دا انگریز معاونت دا انگریز و فساد دے تدیو سوئی ترقی او دے تدیووئی اون او دے تدیووئی دا ملک جوڑوول او ترقی نو منافق پل عمل تسو ای غلط تا زیما اصلاح والا نوائی دی انما یو نحنو دو مسلحون دی نوائی دیو یقیناً منگا مسلحون اصلاح کون کیون شیخ بمانک والا دکابل گرام منگا یو روغ وال من کو جوڑا رو جسنے منگو اے نرو خضر ٹول بربن کر دے یو دیں پاک مسلمانی دو سب مل دے گر دے الا خبردار تاکیدون تو گوئے انہم دعا هم ضمیر فصل المفسدون جملہ اسمیہ سو تاکید ہے الا یو اور پسی بیا انہم دعا هم دری المفسدون سلورم ولیکن لا یفنون اکلک زدید فساد کی خبردار یقیناً دیو هم دیو دی فساد کا ان کی لیکن نہ پوئے گی دیو لرا شعور رشتہ دے مخی ویلی اولائک کل انعام بل هم اضل قرآن ہوئی دادی پشاند ڈنگرو نا نا نا بلکہ دیر سیوا دی خطا دا ڈنگرو نا ڈنگرم پوئی جانی مالک و اخور خود و سپوری دا اللہ اخور ندے پی جان دلی نا اے اللہ مالک گرن لیدی کل اوئی پلانے بھی بابا دیو کل اوئی پلانے بھی بابا کل اوئی زمن کامیابی دا اوئی پتاون کی کل اوئی بغیر دا سود نا ملک ترخی لکی او کل دا داتا دربار چکم دے پو شودو او دا گلاب و خوبو بانی نیدی او خپل پلار بانی چا توبو ام ندیا چو تک تا شسکا مرشی خلق کوئی دیر سسوڑے دے دیر آگلے دے شو قرآن بویل پا پاویل کسانو چا انگریزان دیر ناچار دے مچی دیو نخلاص شو ناشکری ورد نوے جنا دا سی دے نور پسی مرزا اسکندر داغا ناکو آیوب داغا ناکو ہر یو خپل حد کرے فضلیائی چودری داغا ناکو زیا داغا ناکو ولا مساق داغا ناکو رفیق تارڑو نو گزاری حال مندگی واسی نرسیدو شکل دا مسلمانانو وسی نرسی اور سویدو نفرنو پر بسی بے شرف آ رہے کل تسمیہ بھی زیدی لکا قدریہ پاک دا شرافتنا پر بسی دا نور رہا اس پہ کی دا رہا سرداری رہا رہے تبا میں دنیا کا دار بدکار اور بسی دار اللہ آئندہ بسی کی سوک برازی اور سنگ بس سزائی اللہ جب مسلمان نے حفاظت اللہ اوکلا ماند قاتل دا عذاب لکا سورة الروم یو دیر شم او کلا فماند کفر و دا بیداد فساد دا کفر و دا بیداد لکا سورة سواد و بوری اتشتم اللہ خبردار لکا ناکار دی خوئے پیج او کلا چھوئے لیشی دیو تام بل صفتی یو فساد بل صفتی کلا چھوئے لیشی دیو تا ایبان راوڑے یقینو کئی لکا سنگا چھ ایبان راوڑے و او کامل و خلقو چھ صحابہ جی ان ناس کی علف لام احدی مراد تن صحابہ و کامل خلق نوائی دیو ان اؤمنو چھ آیا ایمان راوڑو منگا لکا سنگا چھ ایمان راوڑے دیں صفحہ

اتنا دا عظیم و اتنا دا دا شیطان تصویر دے بالکل اللہ دی معافی ہو مثال یو ہو رہی معیار دے تو ہوئی طالبان چی ایمان دا صحابہ معیار دے تو ہوئی چی دا مظروف نیلاو پا کبل شیئر نہ رہی دا چی دا کرنے مثلا روجے و رز دا دا معیار دا چا دا پارا روجے دا پارا دو روجے پا کنی ولی کی اما شمانو چی مانن دو پیری نیو گئی سار میمنی ولی امور پلاس را پاسی دلی موز چی کم دا گرمان بیا بلو ہونی با نمنگ وایو صحابہ معیار پدی مانا قرآن دواب اور لوگ اٹھو جنازہ خوشی منگزان خود بھی لوگ تو چلی دواب اور تو کی شاید چلائی تو انشاءاللہ کیدے سی جو رسولی اس خبر خان میار دا مانا صحابہ کی دا ایمان سرکو فرو منافقت بداتو نا اصوک چی دا خبری کی نو خمائی دروغ دیتا دبنگو آئی صحابہ کی ایمان کفر بیدینی بیدا نو دا صحابہ اگوندہ دا قصی ایمان چی کفر بیدینی بیدا یو درجہ دا نو دا عمر عبدالعزیز او دا معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک تپوس شوئے دا ابن مبارک رحمہ اللہ نا چی کم یو بیدتا دا آغا ویل نو آغا ویل چی عمر عبدالعزیز خوب در کی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دا صحابیت لوی مقام دی جی پیغمبر لیدل مرجتی آئی کرد آغا خو لوی مقام دی تو دا آغا اس چی دا جیحاد پلار کی دا آغا خو پوز بکی دوری لگی دلی عمر ابن عبدالعزیز عدلو تنرسی اللہ اکبر سونا منصب او گوره لکا سورت البقرہ او گوره یو سل و دیرشم نساء یو سل بزدسم انعام یو کم نوی او نبی نمبر آیا دا صحابو شان انشاءاللہ تفصیل شان صحابو ولقد عفا عنهم التو بیرکم او حوالی بمزد آغی طولو بیشکون دا مخالف و دا معافق درجہ دا اوی سر لکہ او حدیث کی راضی مسابح السنہ مشکات کیوں دے دا مسابح السنہ اور رے چل دے کتاب الاعتصام کی یوصل یوش پیتم ارباز ابن ساریا رضی اللہ تعالی عنہ داغ روایت مخی ذکر کرے ہوں فالیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکو بها وعضو علیہا بن نواجز زما پا سنت اکلک منگولی ولگوئی او دا خلفاء راشدین چی ہدایت افتا دی کلک جامع لاخونت ولگ زانو ساتی دا بیداتون ہر بیدات گمراہی دا ہر گمراہی جانم تسوڑی رسوئی لکا نسائی روایت بیاوئی خلقو بانی بدا سی وقت راشی لکا سنگ چی بنی اسرائیلو بانی ہوئی دا سی بتابداریو کی لکا سنگ یو غیزار دبل سر برابر یو موزا تردی که یو کس رادلل کری ددوی نخکارا خپل مورد سر بدکاری کری آل عیاض باللہ سمن دی امت کی بندہ سی او بن اسرائیل دو اویا فرقی بی زما امت با جدا کی گی علا سلاسم و سبعین ملتن اویا فرقی بی دری دفاسا کل لهم فی النار طول بپور کی اللہ ملتن واحدا یو جواد بنی تپوسو شون چه دا سوگ دی قالو من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیه و اصحابی